من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس زها فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. سورة طه. مقصد سورة الابتلاء على الأنبياء والتشجيع في التبليغ. سورت طه کې الله آزمائشونه او تکالیف ذکر کوي په انبیاءو باندې او بهادری ورکوي مبلغ لا چې د الله کتاب به بیانې. واقعات د موسی علیه السلام په الله ذکر کوي چې وګوره ظالم بادشاہ ته مسله بیان کړې ده، قوم خلاف کړې دي، بادشاہ خلاف کړی دی خو مسئلے نه د پرېخې. مخکې آیاتونو کې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون تراغلی دی او مسئلے ورته بیان کړی دا، دلائل ورته بیانې، فرعون مکالمه ورسره شروع دا. کله پی اگر ڈوڑیز با دی چه مال ویکڑی، کله و تیو خبر کئی کله بل خبر کئی. موسیٰ علیہ السلام اگر مسئلہ و تا بیانی مسئلہ در ربوبیت و تاول بیان کڑا چه زما رب اگر ذات تی چخکت و برا هر چا لرزک ور کئی، هر چا تی د جند تیرولو طریقی خودلی دی. بیا عقلیه دلائل و تا ذکر کرل چه براو گورا اخکتاو گورا، باران اللہ راوری پا دی سر اللہ رزق پیدا کئی. دارنگی مختلف قسما بوٹی پیدا کری دی، مختلف قسما غذاگانی پیدا کری دی. منها خلقناکم وفیها نعیدکم. لگ نور تعریف ورتا کئی موسیٰ علیہ السلام. منها خلقناکم د دزمکینا پیدا کړی مونږ تاسو، یا خو اشاره آدم علیہ السلام ته کئی چې زمون اصل اغه خوره ده. آدم علیہ السلام الله د خټې نه پیدا کړو او داغه نو ټول دنیا الله آباد کړوا، نو یا خو اشاره آدم علیہ السلام ته کوي. منها خلقناکم د دې زمکې نه پیدا کړې مونږ تاسو، وفيها نعيدکم او په دې کې به واپس کو تاسو لرا، ومنها نخرجکم او د دې ځمکې نه به روب سو تاسو لرا تارتن اخرى یو ځل بیا، یو وار بیا. دا هغه آیات دی چې سعید ابن جبیر رحمت الله علیه د هغې ظالم بادشاه حجاج ابن یوسف ته لوستی و. حجاج ابن یوسف دا یو ظالم بادشاہ د مسلمانانو تیر شوی دی. د لوی لوی علما هغه وجلی دي، دارنګ ډیر خلک قتل کړي دي، سترګې به تللې هر ماسختن، دون ظالم تیر شوی دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وی کو چا تپوس اوکو چې په آخری امت کې د ټولو نه شریف او ښه سړی څوک دی او د ټولو نه لوی ظالم څوک دی، نو جواب بدای چې د ټولو نه ښه سړی نرم دل سړی هغه ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، او د ټولو نه لوی ظالم هغه حجاج دی، حجاج ابن یوسف. حجاج سپایان لیگلی دی سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ پسے، اغے گرفتار کڑے دے راروان کڑے دے، پلار کی پش پشوا دے یو راہب کور ولتا، یو راہبو دے عیسایانو مولا اغسر اشپراغلا اغور تے تاسو بر راشے دلتا دشپی یو ازمری دے او اگر ازی او خلق ماتی تاسو دنن راشه بر روخی جه. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ و تویز یو دور کا تمونس کوم سپایانو تیوی تاسو زی برا، سپایان بر تلی دی راہب سرناستی، سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ پا منز ولار دی او منز کئی، او دی دوران کی اگر شرمخ او دو شرمخان اگر ازی نر او خزوا، او د سعید ابن جبیر دا خپی او دا تلی دا خکولی کله چې سجدی لاغزی نو اغا تی خوا کیگی، او دا راهب او دا سپایان و تبر نگوری، راهب چی دا حالا تولی دا نوی چی دا امت دا حال دی نو دا پیغمبر بیس حال وی. ایک دم راهب مسلمان شو ایمان روڑو، او سپایان سعید ابن جبیر توئی چه ستا خو باسم قتل کئی، حجاج دی نپری دی خوزا تمزا و منگمزو، واغور توئی نما تا سر وعده کرده دا زب تا سر خام خازم ری وستو، داغ سر حجاج سر لوی مکالمه شوی دا، حجاج ور توئی راسمی لوی او قتلی که. نو سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ اول د سور بقره آیاتونه ولوستل، و من حیث حرجتا فولوا وجوهکم، اغه آیاتونه ولوستل چې کوم ځای کې چې تاسو نو قبلی طرف ته مخ کې، نو حجاج چې دا اورید نو ته د قبلین ول د مخ را وګرځوې د نور خاطه طرف ته، سپایان ول مخ را وګرځو، بیا سعید ابن جبیر وی ولله المشرق والمغرب، خاص د الله په اختیار کې د مشرق او مغرب چې دا آیات وي، نو حجاج وی دا مخ ولوز د زمکه ته واړوې، کله چې زمکه ته ول مخ واړو نو سعید ابن جبیر رحمت الله لري دا آیات وي، منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارتن اخرى، د دې زمکه نه مې پیدا کړې په دې کې به واپس کم تاسو لرا، او د دین بروبا سم تاسو یو وار بیا، نو قتل کو وی وی بس وی وجنه چې وی وجلو دومر وینه تلاړه ډیر زیات وینه تلاړه، حجاج بیا طبيبان روغختل او وی تحقیقو کې دنه دا وینه ولې تلې دومرا، اغه چې راغلل اغه وی دی په مرګ باندې خوشاله او دی مطمئنو، نو بیا علماء لیکی چه حجاج د دو پا غم کی یو ابتباد بیا غم مر شوی دی. نو سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ دا آیات دا قرآن لستے ہو، ولقد اریناہو آیاتنا، او پتاقیق سر اوخو دل منگ دلائل خپل فرعون تا، کلها ضروری ضروری، دا کم چه دلائلو در ربوبیت دارنگ دا اللہ دا اولویت دا دلائل و تا موسیٰ علیہ السلام او خودل واغس اکرل، کلها مانا ضروری ضروری، دا نا چو طول عرص ورطو خودل، فکذبا و ابا، نو تکذیبی اوکو و ابا او انکاری اوکو، دا اللہ کتاب تے دروغ و نسبت اوکو انکاری اوکو، وی نمنمستا دا خبرې د ځان نه تا جوړې کړې دي د ځان نه خبرې کې اوسم چې د الله کتاب بیان شي انکار مو کی تکذیب مو کی وی تاسو د ځان نه خبرې کوي. نو فرعون هم ویلو دلائل و ته موسی علی السلام او خود الخداغي باوجود انکار مو کو تکذیب مو کو او وی وی قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا. قال او فرعون آیا راغلی ته دید پاره چې او باسي مونږ لرا من ارضنا د ملک زمونږنا بسحری کا پا جادو خپل باندی یا موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ تو خو جادو گرے باطل پرستا ہمیشہ دا پارا پا خپل مال او پا خپل جایداد باندی دا غی فخر کئی دا غی غم ویور سرا. ایک دم موسیٰ علیہ السلام تا وی چی تا مونگ دا دی خپل خارنا تا زمونگ دی مال تا زمونگ دی جایداد تا غلے تو بادشاہی غواڑے فلنأتینک بسحر مثلہ نو پس خامخا راتلل بوکو مونگا پا جادو مثلی پشان دے دا سنگ چی تا جادو گرے مونگ بم جادو روڑو دا غشان فجعل بیننا نو اگر زوا پا مینز مونکے و بینکا پا مینز خپل کے موعدن یو وعدا لا نخلفهو چه خلاب بنکو مونگا نهنو مونگا ولا انتا او نتا مکانن سوا ده زی ایوزه برابر. ای موسی مقابلی تا تیار شا میدان تا روزا سنگ چه تا جادو را اوڑه ده نو دغ شانتی مونگ بم تیاری وکو او یو رز مقرر کا د مقابلی د پارا نبا تا خلاب که او نبا مونگا خلاب کو یوزه مقرر که اغیط براغون شو نو کت مقابله بو کو. موسیٰ علیہ السلام ورطوی موسیٰ علیہ السلام ورط فورا دغور که تیم ولور که روز و تخی قال موعدو کم اوی موسیٰ علیہ السلام وادستاسو یوم الزینه زینه تی روز دا اختر دا و ان یخشر الناس زها او دا چې راجم بکو خلق زهن په وخت د ساخ کې په یا په وخت د سبا کې د سهار به خلق راجم کو د اختر پرواز باندې وګوره باطل پرس هغه اخترونه مناوي او موسی علی السلام د الله د دین غم دی ورسره د مسلې غم دی ورسره او یک دمه ورځ مقرر کړه د اختر چې د اختر پرواز د سحر در وخت ولی مقرری چې خلکو ته ار سخکاری رناوی. فتولا فرعون فجمع کیده نو جمع کو خپل تدبیر لرا ثم اتا بیا راغ په دې تدبیر سرا تدبیر یې سوکو چه سرکاری جادوگرو د ساتلی و دیر خرچی بے پی کولی اغا طولی راجه مکڑل او د موسیٰ علیہ السلام پا خلاب کی تدبیر جوڑ کو چلی جوڑ کو د موسیٰ علیہ السلام د کمزوری کولو د پارا. قال لهم موسیٰ اوی دویتا موسیٰ علیہ السلام وی لکم وی رک شتاسو حلاک شتاسو لا تفترو علی اللہ کذبن مجوڑوے پا اللہ باندی دروغ فیسحتکم نو نازل بشی پتاسو باندی یارا بشی پتاسو باندی عذاب وقد خواب من افترا او پتاقیق سرا تاوانی دی آغا سوک چه جوڑ اکڑل پا اللہ باندی دروغ. موسیٰ علیہ السلام وی چه زگور دروغجن نیما دا زی چی کم خبر کوم زی پا دلیل بانده خبر کوم زی چی کم خبر کوم زی پا دلیل بانده خبر کوم زی پا اللہ بانده گور دروغ نجوڑو ما چاچی همیشه دا پارا مبلغ چی کلا تبلیغ کئی مسئله بیانهی دلیل سر با بیانهی دا اللہ دا کتاب آیات بوی دا نبی علیہ السلام صحیح حدیث بوی. موسیٰ علیہ السلام مخاطب دی دیتا دی جادوگرو تا او ارتوی گره زده اللہ پا پیغمبر ما زه دروغ نه وېما او چا چې په الله باندې دروغ جوړ کړی دی په الله باندې دروغ ویل دی نو فیوس هتکم به عذاب نو الله هلاک کړی دی په عذاب سره او چا چې جوړ کړل په الله باندې چا په الله باندې دروغ جوړ کړی دی هغه تاوانی دی فتنازو نو جادوګرو چې د موسی علی السلام دا بیان وورید چې موسی علی السلام وی چې زه جادوګر نه مګوره زه دروغ نه وېما فتنازو امرهم نو دوی جګړه وکړه امرهم په خپل کار کې بینهم په خپل مینس کې و اثر النجوا او پټه وکړه جرګا جادوګرو پټه جرګا وکړه او غرای کې اختلاف پیدا شو چیرې د سړی دی خو دروغجن نخ کاری دارنګي دی جادوګر نه دی کو دی چر جادوګر وي او دی په د خپل داوه کې په غلطه وي نو د باندې به روب راغلو د باندې خوړو روب را نغې نو جادوګر اغا په خپل مینس کې په جګړه شو دارنګي خپلو کې جرګه وکړه چې اوس خو مونږ خامخا راوتی یو نو د سره به دا مقابله کول غواړي نو جرګې پټه وکړه راځې دا مقابله به وکړو کو دی په حق وي نو بیا به مونږ په ده باندې ایمان راوړو داسې یو جرګې وکړه او کو په ناحق وي نو هسې به هم ثابت شي قالو ان هازان لساهران اوس فرعونیانو خلق به تیزول بازی پکې شیطانانی گیر چاپیره دنیا ولاړه ده فرعونیان راغلی دي اوس د جادوګر تیزی د خلق تیزی قالو اوې د فرعونیانو ان هازان ندی دا دوتن کسان هارون علی السلام او موسی علی السلام لساهران خامخا جادوګر دي خام خا جادوگر دی دوی جادو را وڑه دی لساهرانی خام خا دوی جادوگر دی او کنا اتیلی چه بلی داسه دی خبرو لطول ورکی زور ورکی چه او گورا دا گوری جادوگر دی راغلی دی دلتا شر جوڑه یوریدانی غواری دوی ایخر جاکم چه او باسی تاسو لرا من ارزکم د ملک ستاسو نا دوی ستاسو نا دا ملک غواړي د خپل ملک نه موباسي بادشاهي غواړي به سحر ما په جادو خپل باندې ويذهب بطريقتكم المسلا او لاړ بشي پاغه طریقې ستاسو د دین مسلا خکل باندې یا لاړ بشي پاغه طریقې د جون ستاسو خکل چې کومې طریقې دي یره دوی خو ستاسو هغه دین روانول غواړي یا ستاسو هغه بادشاهي ستاسو هغه روب دبدبا هغه ختمول غواړي دا په خلکو کې دا پواګانی او دا خبرې خورولې چې ګور روستو نشه دا دوه تنه کسان د جادوګر راغلي دي دوی تاسو له دغه دین ختمول غواړي سورت مومن 26 کې وته اشاره ده چې دین دل ختمي دارنګه سورت یونس کې هغه ته اشاره ده چې تاسو دا هغه روب او دبدبا او بچي هغه دل ختمول غواړي فاجمعو کیدکم ثم اتو صفا نو جمع کو هغه خپل تدبیر لرا جمع کې هغه خپل تدبیر ثم اتو صفا بیا راشه تاسو سب پا سب بیا راغل لیا سب پا سب وقد افلح اليوم او فتحقیق سر کامیاب دی نن روزی من اغا استعلا چه اغش غالب یا اغا چه غالب شو چه سوک غالب شو نن روزی دا مقابله او گتلا اغا کامیاب دی نو تاسو اغا خپل تدبیر اغا خپل ټول چې تاسو کومه منصوبه جوړه کړې ده اگر اوړې یو یو را مخې ته شي سب په سب شي قالو یا موسی راغل دوی اوس دا تدبیرونه دا خپل ټول د جادوګری اغا علم را غونډ کړې ده او موسی علی السلام ته مخاطب شو موسی علی السلام ته سوي قالو یا موسی وی دوی اے موسی اما ان تلقیا یا شا د دو غرزون کو نا واما ان نكون يا شوب مونغا اولا دا اغچانا اول من القا چ دو غرزي د موسى عليه السلام ادب کړه دي ګور چا چې ادب کړه دي د خپل استاد نو الله اغل ډیر زیات علم ور کړی دی اغه ته الله د ایمان خلاوت نصیب کړی دی وګوره د جادوګرو ادب کړی دی د موسی علی السلام او صرف دا خبر ورته کوي چې موسی اول ته دا دو غرزه خپل د جادو دا یا مونږه غزار کو دا میو ادب خبره ده او په دې ادب باندې دوی له الله د ایمان توفیق ور کړی دی روستو بیا ایمان وروړل دی نو د موسی علیہ السلام ادب کوي او ورتوي چې اول ته د غرزه او کومنګي غزار کو نو قال او موسی علیہ السلام بل القو نه بلکې تاسو غزار کې دولرا دې باندې اعتراض راځي چې هر کله جادو کفر دی جادو ناروا دی نو موسی علیہ السلام څنګه حکم کوي په جادو باندې او غوي ته وی چې تاسو دا د غزار کې نو جواب د خبره دادی چې دا کار خو بخام خا کېده ځکه چې مقابلی لره غونډ شوی دی وعده کړی وا دا کار خو به اسم کېده خو موسی علیه السلام اغی ته دعوت ورک اول چې تاسو اول دا وکې ګوره موسی علیه السلام بهادر دی چانس ورکې دشمن ته زه چې تخپل زور وخا بیا به زه ګورم نو اول خو به دا کار خام خا کېده ځکه موسی علیه السلام اغه ورته دغه کړه او بل دا چې موسی علی السلام یقینو چې زبا الله به د دوی د جادو ختمی او دا خلق به راضی ایمان بروړي موسی علی السلام د الله د دین د پاره دا صدا کار کړو فاذا هبالهم و اسویهم نو ناسا په رسید دوی و اسویهم او لاټه د دوی یحیل الیه په خیال کې راتلی د موسی علی السلام من سیرم د وجه د جادو د دوینه انها تسعا چې یقینن دا منډه وهی کله چې دوی دو غزار که نو د دوی چې کومه غلاټه وي او د دوی هغه کومه رسی وي نو د موسی علی السلام په دې خیال کې دا راتلی چې دا منډه وهی یاد ساته چې جادو د یو سیز هغه اصلیت هغه اصل شکل هغه باندې اثر نه دغه کوي نه پریوزی بلکی جادو پا ذهن بانده اثر کئی یا پا سترگو بانده اثر کئی نو فا او جسفی نفسی نو پتکڑ موسیٰ علیہ السلام پا زڑخ پل کے خیفتن یرا نو پتکڑا پا زڑخ پل کے خیفتن یرا موسیٰ علیہ السلام قلنا نو اوی اللہ لا تخب میریگ اے موسیٰ انکا انت الالا یقیناً تبی غالبا موسیٰ اون یریگه الله ولا سات په سات تسلی ورکای مخکی ورتوی چې یقینا زستا سو دوانو سره ایم په امداد کې تاسو سره ما اوس وته بیا الله وی چې موسیٰ اون یریگه یقینا تبه غالب والقی او اغرزوا ما اغا فی یمینیکا چې په خلاص کې ستاره موسیٰ دا لاټی دی او اغرزوا په خلاص کې سوا د موسیٰ علی السلام اغا معجزہ چې الله ولا ور کړی وا اغه لاټی الله ورتوی دا او غرزوا کله چې او غرزوا تلقف ما سونو نو غړب بکی اغه چې دوی جوړ کړی دی چې دوی جوړ کړی دی د ځان نه جوړ کړی دی انما سونو یقینا اغه چې جوړ کړی دی کید ساحر دا تدبیر د جادوګرو دی دا غو جادوګرو یو تدبیر جوړ کړی دی ولا یفلح الساحر او نکامیابیږي جادوګر هیڅو اتا کوم زه ته چې مراغلی دی هر کله چې راغلی دی مقابله ته جادوګر نو هغه هیڅ کله نه دی کامیاب شوی فالقی السحرۃ سجدا نو اغرزول شو دا جادوګر په سجده باندې کله چې موسی علیه السلام د خپل لاټی اغه وغورځوله نو اغه د جادوګرو اغه کمی لاټی چې شیخ القرآن رحمت الله علیه وی چې اغه اثر د جادوی ته غړب کو چې کم اثر د جادو بیا اسه غرسه او غلاټی اغه اسه پزمکه پرتی وی اغه د جادو اثر پکې نو بعض خلک وی ارسه غړب کړل، نو شیخ القران رحمت الله علیه وی چې ارسه نو غړب کړي، بلکې هغه جادوی ته خړب کو، هغه اثر بیا خلکو په یقین نه کو. نو هر کله چې جادوګرو دغه منزل اولیدو، دغه نظاره وکړه، نو پس اکدم په سجده کې پریوتل او سیوی قالوا آمنا برب هارون وموسى، وی دوی مونږ ایمان راوړې دي پر رب د هارون علی السلام او د موسی علی السلام. وګوره اغه خپل استادان ګوره اغه نه ری د چا په ذریعہ باندې چې ورتا ایمان نصیب شو، نو دا غوی نمونه اخلي. شکر یعنی ناشکر نه دی، اغه احسان نه ری د خپل استاد. ما او تا ته چلخی چې د چا په ذریعہ باندې قران دې زده کړی دی، د چا نه چې د الله کتاب زده کړی دی، دا غنوم بار بار اخلا. او دا په دی وجه چې دغه فرعونیان د دوی په نومونو باید ډیر سخت بد ګڼل، د موسی علی السلام او د هارون علی السلام نومونه په ډیر زیات بد لګیدل. نو ما او تا ته حدیث شریف کی راضی، سوک چه ده انسان شکر ادا نکی دی ده اللہ شکر نشی ادا کوله. نو گورا جادوگر دی خسوی دوی خدا سی مویلی شو چه قالو آمننا برب العالمین، مونگ ایمان روڑه دی پر رب ده مخلوقاتو، دا سی نشویلی، دا نمونه ولی اخلی؟ دا نمونه پا دی وجه چه یو احسان پراموشنو، چا چې وسره احسان کړو د چا په ذریعہ چې وته ایمان ملو شو دا غوی نمونه اخلي. نن به باز خلک مونږ ته وای یاره تاسو په مخه د خپل استادانو نمونه اله، مولانا حلیل الرحمن صاحب، مولانا لیاقت علی صاحب، مولانا طارق، په باز خلکو باندې دا نمونه بد لګي. نو په کم ځای کې چې د استاد نوم خلک نه خوخی الته بار بار اخلا، زکه تا سره احسان کړی دی، تا ته قرآن خودلې دی، نو د خپل استاد احسان مې روا، هر ځای کې نوم اخله د خپل استاد. وګوره د جادوګرو ته وګوره سوی آمنا برب موسی و هارون، مونږ ایمان راوړلې دی پر رب د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام. نو مخکې بیا د فرعون اغار دیمل چې هغه بیا دی دوی سره سچل کړی دی، دی ساحرینو سره چا چې د ایمان روړلې دی، دا غوی تذکره به ان شاء الله سبانی سبق کې کوو. منها خلقناکم، د دې ځمکې نه پیدا کړې مونږ تاسو او دې ته واپس کوو مونږ تاسو، او د دې نه بر وباسو مونږ تاسو یو وار بیا، او په تحقیق سره خودلیو مونږه د فرعون ته دلایل خپل ضروری ضروری ضروری. نو د دروغجن کړل او انکار یې وکړو. قال اجئتنا لتخرجنا، وی د راتلل دکړي دی مونږ ته دې د پاره چې وباسي مونږ د خپل ملک نه، د خپل ملک نه یاد دې مصر نه به سیر کیا موسی په جادو خپل باندې موسی. فلناتینک خامخ راتلل بوکو مونږه په جادو سره پشان ده دې. فجعل بیننا و بینک نو ګرځو په میز مونږه په میز خپل کې یو وعده. لا نخلفو چې خلاف بنکو مونږه، اولا انت او نته مکانن سوا یو ځای برابر. تا قال موعدکم، اوی موسی علیہ السلام وعده ستاسو یوم الزینه تیغروز د اختر ده، او دا چې راجم بکو خلق وخت د سبا ته وخت د ساخته. فتولا نو وخت فرعون، نو جمع کو خپل تدبیر بیا راغی په دې تدبیر سره. قال لهم موسی، نو وی دوی ته موسی علیہ السلام، ویلکم وی رکشه تاسو، لا تبترو تلا تبترو مجوڑه پالا باندې دروغ. فیصحتکم بعذابنا، نو نازل بکی پتا سو باندې عذاب، یا را بشی پتا سو باندې عذاب، او برسی گیتا سو تازاب. وقد خواب من افترا، او پا تحقیق سر تاوانی دی اغا سوک چی جوڑی کپا اللہ باندی دروغ. فتنازع و امرهم، نو جگڑی اکڑا پکار خپل کی، پکار خپل کی بینهم پمینس خپل کی، واسر و نجوا و پتے اکڑا جرگا، پتے اکڑا جرگا. قالو وی دی پیر اونیانو، ندی دا دو تنکسان مگر جادوگران، غواړي دوی چې وباسي تاسو لرا د خپل ملک نه بسیرې ما په جادو خپل باندې او لاړ شي په طریقې ستاسو د ژوند ښکلې یا لاړ شي په دین په دین په هغه دین ستاسو ښکلې فاجمعو کیدکم نو جمع کړو خپل تدبیر جمع کو خپل تدبیر ثم اتو صفن بیا راغلی دوی صف په صف وقد افلح اليوم فتحقیق سره کامیاب دی نن ورځې هغه څوک من استعلا چې غالب شو قالو یا موسا ویدوی او موسا اما ان تلقیا یا غزار که خپل دو لرا یا شب من اول دا آچانات چه دو غرزی قال بل القوی موسا علیه السلام بلکی تاسو غزار که دو لرا نناسا پا رسی ددوی او لاته ددوی راتلی پا خیال دا موسا علیه السلام که من سیرم دا جادو دا وجه دا جادو ددوینا انها تسعا چه یقیناً دا منده وحی فا او جسفی نفسی خیفانو پتکڑا پخپل نفس کے پخپل زان کی یرا موسیٰ علیہ السلام قل ناوی منگا موسیٰ علیہ السلام تا لا تخب میری گا یقیناً تبی غالب و القی ما فی یمینی کا غزار کاغا چه پخیلاس کستا دی تلقف ما سنعو غړپ پکې هغه چې دوی جوړ کړی دي یقینا هغه چې جوړ کړی دي دا خو تدبیر د جادوګرو دی او نه کامیابیږي جادوګر هیڅو اتا هر کله چې راغلی دی مقابلې ته څنګه چې راغلی دی فالقی السحرتو نو وغورځولی شو جادوګر په سجده کې قالو آمنا وی دوی مونږ ایمان راوړلی دی برب موسی و هارون پرب دا هارون علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا